เรามากันที่สายของพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งมาพร้อมกับประสบการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับหมายเลขโทรศัพท์ครับมาพร้อมกับเรื่องเบอร์นี้เกี่ยวกับความรักมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับพี่หนึ่ง คร ับ ครับผมพี่หนึ่งเสียงเบาครับ ได้ยินชัดเจนไหมคร ับ เบามากครับพี่เบาแล้วมันไกลๆก้องๆด้วยครับพี ่ ครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินเสียงพี่หนึ่งนะครับ ดีขึ้นไหมคร ับ อ้าวโอ้โหอันนี้แจ๋วเลยครับพี่พี่หนึ่งสบายดีนะ สบายดีครับ นะฮะแล้วปีใหม่มีแพลนไปเที่ยวไหนไหมครับเนี่ย มาถึงที่เที่ยวแล้วฮะ มาถึงที่เที่ยวตอนนี้คืออยู่ที ่เรามีแพลนไว้หลายที่มาก ครับ แต่ไม่มีที่พักเลยสุดท้ายก็มาอยู่อามาลีฮะ อยู่ในกรุงเทพ พัทยา พัทยาอ๋อนะครับพัทยาก็โอเคเดี๋ยวก็จะมีงานพลุนี่ฮะวันพรุ่งนี้ใช่ไหม นะรออยู่คร ับนะครับเที่ยวให้สนุกแล้วกันพี่หนึ่งพักผ่อนไปด้วยมาขนาดไปเที่ยวพักผ่อนยังมาเล่าเรื่องสยองขวัญเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวและสยองขวัญให้พวกเราได้ฟังกัน คือเรื่องนี้ตั้งใจจะเล่าหลายครั้งนะฮะแต่ก็พยายามดึงหมวดดึงของเรื่องก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เกี่ยวข้องกับทางบริษัทเพื่อน ครับ เพราะว่าเรื่องนี้ผมถือว่าผมมาโกหกโม้โม้ให้ฟังเนาะ ได้ครับ แต่ก็ลองตามไปเช็คข่าวดูเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวอยู ่ นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมจะขอใช้คำว่าโม้โม้ให้ฟังเนาะ ครับได้คร ับจะได้สอดคล้องกัน ครับ ครับผมขอยากเริ่มเลยนะฮะ ได้เลยครับเบอร์นี้เกี่ยวกับความรักเชิญเลยครับพี ่คือเพื่อนผมเนี่ยเปิดบริษัทส่งออกและนำเข้าพวกอะไหล่รถยนต์นะฮะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยของค่ายหนึ่งนะฮะเป็นค่ายดังในประเทศไทยนี่แหละ คร ับแล้วทีนี้เพื่อนเนี่ยเนื่องจากเบอร์โทรศัพท์ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยการใช้เบอร์โทรศัพท์ตั้งโต๊ะหมายถึงโทรศัพท์02ทั่วไปเนี่ยมันไม่เพียงพอเพื่อนก็เลยเอาเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์มือถือเนี่ยให้กับเซลล์เพื่อเป็นการติดต่อทุกคนแต่ทีนี้โจทย์ข้อที่หนึ่งของเพื่อนบอกเบอร์เนี่ยมันต้องเป็นเบอร์ที่จำง่าย ครับ คือทุกชั้นเดียวต้องจำเลยเขาก็เลยไปซื้อเบอร์มา 4-5 เบอร ์ครับ เป็นเบอร์081ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแต่มันคือทีเดียวเนี่ยถ้าพูดทีเดียวจำได้เลยมันเป็นเบอร์เรียงสวยๆอ่ะ ครับ นะครับเอาอย่างเช่น081555เงี้ยแล้วก็ลงท้ายแบบเรียง2211อะไรประมาณเนี้ย คร ับ นะครับแต่ไม่ใช่เบอร์นี้นะผมบอกไม่ใช่เบอร์นี้นะฮะแต่เป็นเบอร์เรียงที่สวยมาก คร ับ แล้วเบอร์เนี้ยเขาก็แจกให้กับเซลล์เซลล์ที่วิ่งตามต่างจังหวัด คร ับ ทีนี้เซลล์เนี่ยเขาก็เมื่อได้รับเบอร์เนี่ยเขาก็กระจายเบอร์เนี้ยส่งเบอร์เนี้ยไปตามลูกค้าทั่วไปไปตามลูกค้าทั่วไปแล้วเบอร์ที่สวยๆที่สุดเนี่ยมีเบอร์หนึ่งสวยสุด คร ับ จำง่ายมันดันไปตกกับเซลล์คนหนึ่งที่เป็นผู้ชายที่แบบไม่เป็นผู้ชาย คร ับ นะครับผู้ชายที่ไม่เป็นผู้ชายก็ครั้งแรกก็ไม่มีอะไรแล้วก็อย่างปกติมากใช้ประมาณสัก2อาทิตย์และพออาทิตย์ที่3เนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับน้องเขา คร ับ น้องครับผมขอใช้ชื่อเล่นที่อุปโลกขึ้นมาคือชิปเปิ้ลแล้วกัน ชิปเปิ้ลครับ ชิปเปิ้ลน้องเปิ้ลเนี่ยเขาเป็นแบบคนที่ไฟแรงมาก หาลูกค้าเก่งโทรศัพท์ไม่เคยปิดรับตลอด24ชั่วโมงลูกค้าโทรมาตี4ตี5รับได้หมดนะครับทีนี้มีอยู่ช่วงนึงเปิ้ลเนี่ยก็ขอลางานไปลางานไปขอลางานและโทรมาขอลาออกกับเพื่อนผม มาลางานด้วยแล้วก็ลาออกด้วย ใช่ทีนี้เพื่อนก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเปิ้ลเนี่ยเป็นคนที่เขาวินลูกค้าได้เก่งมากแล้วเขาจบลูกค้าได้ดีมากเพื่อนเลยแปลกใจว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรก็เลยเรียกมาคุยวันที่เรียกมาคุยเนี่ยคือสภาพของน้องเปิ้ลเนี่ยโทรมแล้วสภาพแย่มากแล้วพอมาที่ออฟฟิศเพื่อนเนี่ยบอกว่าคือเขาจะเรียกเพื่อนผมว่าเฮียแล้วก็ร้องไห้เลยว่าเฮียหนูไม่ไหวแล้วหนูขอออก เพื่อนเลยถามว่าให้มันเกิดอะไรขึ้นเปิ้ลเกิดอะไรขึ้นเปิ้ลน้องเปิ้ลเลยเล่าให้ฟังว่าแรกๆที่หนูใช้เบอร์โทรศัพท์เนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกมันก็สบายดีแต่มีวันหนึ่งมันมีโทรศัพท์เข้ามาตอนตีหนึ่งแล้วเข้ามาเป็นเสียงผู้หญิงบอกชื่อชื่อชายเอางี้ต้นเนี่ยผมขออนุญาตใช้ชื่อชายอย่างการโทรเปิ้ลเปิ้ลก็ชื่อจริงๆก็ชื่อชายนะ ครับ บอกว่าพี่ชายเป็นไงบ้างเปิ้ลเลยตอบว่าไอ้ชายก็เลยบอกว่าเอาจากกันไหนครับจากไหนครับพี่ชายจำไม่ได้เหรอตึ๊ดจำชื่อเขาไม่ได้เหรอจำชื่อหญิงไม่ได้เหรอนะครับผมขอเอากระโหลกนะจำชื่อหญิงไม่ได้เหร อ จำหญิงไม่ได้เหรอเปิ้ลก็เลยบอกว่าหญิงไหนครับผมชายก็เลยว่าหญิงไหนครับผมไม่รู้จักเลยเขาก็พูดแล้วทีเนี้ยชายเนี่ยเขาก็ได้ฟังผู้หญิงเนี่ยพูดอยู่ฝ่ายเดียวจนชายบอกว่าเฮ้ยคุณเมาคุณก็ไปนอนนะเสียเวลาการทำงานแล้วเสียเวลานอนของเขาหมดเขาต้องวางหูไปพอวางหูไปเนื่องจากเขาเป็นเซลล์นะครับต้องอยู่ตามต่างจังหวัดทั่วไปนะพอเขาวางหูเนี่ยสักพักประมาณ2:00เบอร์ที่โทรเข้ามาอีกแล้วเบอร์ที่โทรเข้ามาอีกแล้วพอเบอร์ที่โทรเข้ามาปุ๊บก็พูดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ต่อว่าชายว่าเป็นคนที่เลวมากไม่รับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยทางชายก็บอกว่าคุณบ้าแล้วฉันเนี่ยฉันเป็นสาวเหมือนเธอแหละฉันจะไปอะไรกับเธอได้ยังไงแบบไหนแล้วก็ด่าสวนกลับไปด้วยนิสัยของเพื่อนทางเขาอะนะผู้หญิงนั้นก็พูดสวนกลับมาโดยที่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ยินสิ่งที่ชายพูดออกไปเหมือนเขาพูดสวนมาเรื่อยสวนไปเรื่อยคุณแค่พอเข้าใจความหมายที่ผมพูดนะฮะ เข้าใจครับคือเขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวพูดโดยไม่ฟังอะไร ใช่พูดอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่ฟังอะไรนะพอพูดจนชายต้องปิดโทรศัพท ์ ประมาณ4:00ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์อีกแต่ชายก็บอกชายก็มารับโทรศัพท์นะแต่ชายปิดโทรศัพท์ก็จะความหมายไหมครับ คือปิดโทรศัพท์ไปแล้วแต่โทรศัพท์มันดังเข้ามาอีก มันดังเข้ามาอ ี กเขาก็เลยคิดว่าเขาคงหลอนนะเขาคงนอนเขาคงหลอนเขาไม่ได้คิดอะไร คร ับ แล้วเขาก็ออกไปตามปกติออกไปทำงานหาลูกค้าเขาก็แบบหัวเสือนิดนึงนะคนนอนน้อยแต่พอเขาไปหาลูกค้าเนี่ยไอ้เบอร์เนี่ยก็โทรเข้ามาที่โรงแรมแล้วก็มาฝากโน้ตไว ้ ว่าให้ชายเนี่ยโทรกลับหาหญิงเบอร์นี้นะหาหญิงเบอร์นี้นะแล้วเขาก็มาดูเขามาเทียบเบอร์ในที่มีสายโทรเข้ามาเขาก็มาดูเอ้ยมันเป็นเบอร์เดียวกันด้วยอารมณ์เพศตรงนั้นนะมันก็กรี๊ดเลยเขาก็เลยโทรกลับไปก็ไม่มีใครรับสายแต่เขาก็เลยเซฟเบอร์นี้เขาว่าม ันเป็นคำหยาบอ่ะนะคำว่าอีบ้าไม่เห็นไหมคือถ้าเบอร์นี้โทรมาเนี่ยเขาก็จะแบบไม่รับอะไรอย่างเงี ้ ยแล้วในคืนอีก2 วันต่อมาเขาก็ย้ายจังหวัดหนึ่งเพื่อไปหาลูกค้าจังหวัดหนึ่งนอนในที่หนึ่งก็มีเบอร์นี้โทรเข้ามาเหมือนเดิมเลยมาพูดเพียงฝ่ายเดียวมาพูดเพียงฝ่ายเดียวส่วนชายก็บอกมีอยากพูดก็พูดไปชายเปิดสายทิ้งเลยนะคือเหมือนจะแจ้งให้ฝั่งนี้เสียตังค์อ่ะสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็ไฟหน้าจอที่มันพูดแล้วเสียงที่มันคอมันก็ดับลงเหมือนเขาวางไปแล้วนะประมาณสัก4:30นะก็มีเบอร์เนี้ยโทรเข้ามาอีกพูดเหมือนเดิมเลยว่าทำไมเหนื่อยไหมกินเขาทำไมอะไรอย่างนี้กินข้าวหรือยังผู้หญิงคนนี้ลักษณะการพูดเหมือนลักษณะเหมือนคนที่คนจะหลุดจะพูดว่าทิ้งเขาทำไมแล้วจะปรับก็กลับพูดว่าเป็นห่วงว่าเป็นเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเหมือนพูดกลับไปกลับมา ค ุณชายบอกว่าด่ากลับไปว่าคุณบ้าแล้วอะไรเงี้ยมึงบ้าแล้วมึงอย่างนี้กันก็ด่ากลับไปจะบอกวันนี้กูจะนอนคุณเลยเขาก็เลยวางหู แล้วปิดเครื่องทีนี้เขาก็บอกกับตัวเองว่ากูปิดเครื่องแล้วถ้ามึงแน่จริงโทรมาประมาณ 3:30 เขาเล่าให้ฟังประมาณ 3:30 โทรเข้ามาจริง เฮ้ยปิดเครื่องไปแล้ว แต่ค ุ ณจะรู้ว่าปิดเครื่องแล้วนะโทรเข้ามามันได้ยินเสียงจากโทรศัพท์แต่ไฟไม่ขึ้น คร ับ นึกออกไหมฮะไฟหน้าจอไม่ขึ้นเขาได้ขนลุกสู้เลยว่ามันไม่ปกติละเขาก็เลยตัดใจนะแบบจับโทรศัพท์มาแล้วถอดแบตเตอรี่ออกถอดซิมออกแยกกันหมดเลยนะแล้วเขาบอกว่าเขาคิดในใจเขาว่าถ้ามึงเป็นผีจริงเนี่ยนะขอโทรศัพท์กันจากนั้นประมาณ 4:30 เกือบ 5:00 เพราะว่าเขาจำได้ 4:30 เกือบ 5:00 โทรศัพท์ดังแต่ไม่ใช่ดังที่มือถือนะดังที่โทรศัพท์ห้องแล้วก็เป็นเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดเหมือนเดิมเขาคุยเรื่องโทรศัพท์ทิ้งเลยแต่ต้องบอกว่าโรงแรมอ่ะมันเป็นโรงแรมเหมือนโรงแรมที่หรือโรงแรมเซลล์อ่ะคนเข้าใจใช่ไหมครับ ครับคร ับ มันก็ไม่ได้มีอะไรพูดเรื่องโทรศัพท์ทิ้งแบบกรี๊ดลั่นห้องเลยพอกรี๊ดลั่นห้องเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเสียงเซอร์ราวเลยเพื่อนมาให้ฟังนะมันเป็นเสียงเซอร์ราวเลยร้องหัวร้องเป็นเซอร์ราวรอบห้องจนเขาคิดจนแบบเขาบอกเหมือนเส้นเลือดมันจะแตกอ่ะจนเพื่อนเซลล์ที่มาด้วยกันอ่ะวิ่งจากข้างห้องมาหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคิดดังเหมือนโดนฆาตกรรมอ่ะหนุ่มดังมากเลยเพื่อนเซลล์วิ่งมาว่ามันเป็นไรชายเป็นไรอะไรเงี้ยชายก็นั่งร้องไห้อยู่หนุ่ ม ห้องว่ะมีโดนผีหลอกหลอกมีโดนผีหลอกยังไงเขาก็เล่าลำดับเหตุการณ์นิดๆหน่อยๆให้ฟังโดยที่แบบเล่าไม่ปฏิปต่อด้วยปัจเจียนะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกแย่แล้วเขาต้องไปทำบุญแล้วเขาก็เลยไปทำบุญนะมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะแต่เขาไปทำบุญที่จังหวัดสกลนครแล้วบางก็อยู่ที่สกลนครเขาบอกว่าเขากำลังกวดน้ำแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยที่เขากวดน้ำอยู่เนี่ยเขากำลังกวดเขารู้สึกว่ามันข้างหน้ามีคนยืนอยู่แต่ว่าเขาหันหน้าไปทางต้นไม้ต้นหนึ่งก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าต้นอะไรเขาไม่รู้จักแต่ไม่ใช่ต้นโพเนี่ยเขาบอกเขากำลังกวดเนี่ยเขาเอ๊ะเหมือนมีใครยืนอยู่หงายหน้าขึ้นมาเขารู้สึกว่ามันเป็นคนเนี่ยแต่มีแค่ขาเรื่องอะไรยืนตรงหน้าเขาอ่ ะ เขาแบบมันภาพที่ไวมากเขาก็ใช่ใจหายวูบไปเลยแต่เขาแบบไม่รู้สึกอะไรแต่เขากลัวอยู่แล้วแหละต ก จากนั้นเขาก็ไปจังหวัดนี ้ โดยที่เขาขอใช้เบอร์ส่วนตัวเขาส่วนเบอร์ของบริษัทนั้นเนี่ยเขาฝากเพื่อนเซลล์ด้วยกันแต่เขาระหว่างนั้นเขาคุยเพื่อนเซลล์เขาด้วยกันนะว่าเสียอะไรที่กับเขาเขาบอกเขาแย่มากเขาก็ใช้เบอร์ส่วนตัวและขณะที่ไปจังหวัดก็ด้วยที่สภาพแย่นะใจก็แย่เขาก็เลยไม่ได้เข้าหาลูกค้าโดยแต่ว่าขอติดไปเพื่อนเซลล์เขาแต่เขาไม่ได้หาลูกค้าเลยนะแล้วเขาก็พักโรงแรมที่แล้วในขณะที่ฮัลโหล ครับ เรายังอยู่นะฮะ ยังอยู่ครับ ในขณะที่เขาเนี่ยนอนในห้องพักแต่โทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับเข า โทรศัพท์กับเพื่อนสักพักหนึ่งประมาณสัก5:30เขาบอก5:30 โท รศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาที่ห้องเขาเขาคิดว่าเพื่อนเขาโทรแน่นอนคงจะชวนไปกินข้าวกินเบียร์ตามภาษาเซลล์นะพอโทรเข้ามาปุ๊บมันเป็นเสียงผู้หญิงคนนั้นมาตะคอกใส่เขาว่ามึงทิ้งกูทำไมมึงทิ้งกูทำไมมาตะคอกใส่เขาอย่างนั้นเขาตกใจสุดขีดทิ้งโทรศัพท์เลยแล้วก็วิ่งไปหาเพื่อนที่อยู่ข้างๆกันเขาวิ่งไปหาเพื่อนอยู่ครับเขาบอกว่าเนี่ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วเนี่ยมันโทรเข้าโทรศัพท์มันโทรเข้าโทรศัพท์เนี่ยด้วยความที่เขาพูดเนี่ยด้วยความตกใจทำให้เขาพูดไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพื่อนเขาบอกมึงใจเย็นมึงนอนอยู่นี่มึงนอนอยู่กับกูนี่อะไรเงี้ยเพื่อนเสือนะบอกถ้ามึงแน่จริงเนี่ยคือเพื่อนจะถามนะถ้ามึงแน่จริงมึงใส่ซีมึงใส่แบบให้เรียบร้อยเนี่ยมึงรับสายเองถ้ามันโทรมาพอเขาก็ทำอย่างนั้นนะเพื่อนเขาใส่เองเลยว่าเขาแบบมึงโทรมาสรุปคืนนั้นเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคนะเขาไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาเขาก็ไม่เอาโทรศัพท์เล่นไปเลยและทีนี้กลับกรุงเทพกลับบ้านกลับบ้านเนี่ยแต่โทรศัพท์จะอยู่กับเพื่อนแล้วนะอยู่กับเพื่อนครับเขาใช้โทรศัพท์ส่วนตัวนะมือถือส่วนตัวของเขาสักพักหนึ่งประมาณ4 โมงเย็นเขาเห็นเบอร์เนี่ยโทรเข้ามาที่โทรศัพท์เขาโทรศัพท์เขานะ คร ับ เขาก็เอ๊ะเบอร์มันคุ้นๆแต่เขาไม่แน่ใจเขาคิดว่าเป็นเบอร์ลูกค้าที่โทรเข้ามาเขาบอกโอเคเขายังไม่ถึงบ้านเขายังไม่รับสายไอ้เบอร์นี้ก็โทรเข้ามาอีกโทรเข้ามาแบบเป็นแบบโทรแรงหนาว่าเลยด้วยสัญชาตญาณของเพศนั้นนะ คร ับโทรแรงหนาว่าอะไรเงี้ยเขาก็จอดข้างทางพอจอดข้างทางเนี่ยเขาก็รับสาย คร ับ พอรับสายมันเสียงตื้อตื้อตื้อตื้อคือมันตัดไปแล้วอ่ะ อ ่าเขาก็เสียงก็โทรกลับดีกว่าจะถึงบ้านแล้วลงรับบินทาเขาขับบ้านจนถึงบ้านเขาตรงรับบินทาอาบน้ำอาบท่าเสร็จคุยกับแม่คุยกับป้าเขาอะนะว่าเขาไปทำงานเหนื่อยแล้วเขาเจออะไรแปลกแต่เขาไม่ได้เล่าให้แม่พ่อแม่เขาฟังนะแล้วทีนี้เขาแบบถึงบ้านด้วยความสบายใจนะคนมันถึงบ้านอะนะเขาก็เลยแบบจะโทรหาลูกค้าเขาเปิดสมุดลูกค้าดูว่าเขาเคลียร์ได้กี่คนแล้วเตรียมทำบัญชีส่งเพื่อนส่งมาส่งเฮียแล้วเขาคิดได้ว่ามันมีเบอร์เนี่ยคุ้นคุ้นเนี่ยที่โทรเข้ามาเนี่ยเขาก็เลยโทรกลับไปพอโทรกลับไปปุ๊บมีคนรับสายกลางนุ่มฮัลโหลมีเบอร์นี้หาชายโทรหาชายแล้วไม่ครับอะไรนะโทรไปโทรมาว่าถ้าคุณเป็นใครอ่ะอ๋อชื่อสมชายครับชื่อเรื่องพี่ชายอะไรเงี้ยแล้วคุณโทรหาชายมีเบอร์นี้โทรมาหาชายเป็นไปไม่ได้หรอกเจ้าของเบอร์นี้จะโทรหาคุณบอกทำไมล่ะก็ฉันหยิบโทรศัพท์ออกจากโรงเนี่ยโทรหามารับสายคุณนี่แหละ โอ้ยแสดงว่าเบอร์ไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มันอยู่ในโรง ใช่โทรหาคุณนั่นแหละทีนี้เขาก็ตกใจว่าเอ๊ะไอ้ฝั่งนี้มึงใครมันล้อเล่น คร ับ ใครมันล้อเล่นกันแน่วะเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็เลยโทรหาเพื่อนเขาอีกคนที่เก็บโทรศัพท์ไปแล้วให้หาในเมมโมรี่ว่าเฮ้ยมึงหาเบอร์ที่กูหน่อยสิว่าไอ้เมมโมรี่ที่กูบันทึกว่าอีบ้าเนี่ยมันเบอร์อะไร คร ับ เขาก็หาเจอปุ๊บเขาก็เลยโทรกลับมาบอกชายว่าเบอร์นี้นี่นี่นี่ชายปากสั่นโทรศัพท์ล่วงจากมือเลยมันเป็นเบอร์เดียวกันที่โทรหาชายแล้วคนที่ทนชายโทรกลับไปเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาจากโรงแล้วมารับแทนคนที่รับแทนคือสับเปลเลยชายก็บอกว่ากูไม่เอาแล้วเบอร์นี้มึงลบทิ้งไปเลยกูกลัวมากอะไรเงี้ยเขาโทรกลัวมากอะไรเงี้ยหลังจากนั้นอ่ะด้วยขวัญก็เสียนะเริ่มแบบสมองเริ่มเจ๋งเริ่มหลอนแล้วนะ คร ับ เขาก็พยายามที่จะข่มตาหลับเขาต้องหลับให้ได้เอาพรุ่งนี้เช้าก็ต้องรีบไปส่งงานเฮียอย่างเงี้ย คร ับ3 ครึ่งเขายังไม่หลับเลยเขาคืนนั้นหนูนอนไม่หลับเลยเฮียแล้วประมาณพอจะหลับประมาณ5 ตีหรือจนได้หรือว่าประมาณ5 ตีเจ็ดเช้าแล้ว คร ับ ประมาณมีสายเนี่ยโทรเข้ามาหาหนูเนี่ยหนูก็เบลอๆก็ด้วยความมึนเนี่ยก็รับสายก็มีน้องคนนี้โทรมาหาหนูอีกแล้วมาบอกว่าพี่ชายสัญญากับหนูไว ้ ว่าจะไม่ทิ้งหนูใช่ไหมพี่ชายทีนี้ไอ้ความกลัวของเขาอ่ะมันเขาก็เลยเหมือนอึ้งแล้วต้องยอมฟังล่ะเขาพูดว่าพี่ชายสัญญาจะไม่ทิ้งหนูใช่ไห ม พี่ชายสัญญาว่าจะให้หนูได้แม้กระทั่งชีวิตพี่ชายใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างของพี่ชายเป็นของหนูใช่ไห ม พี่ชายสัญญาต้องทำตามสัญญาจำไว้หนูจะเอาทุกอย่างที่เป็นของพี่ชายแล้วพอหัวเราะเสียงเสียงแบบก้ อง เขาแบบเขามีความรู้สึกว่าเวลานั้นนะเขารู้สึกว่าแบบเหมือนโลกข้างใต้เป็นมืดอะด้วยความเพลียด้วยความแรงเขาเป็นลมสลบและอาเจียน คือผมก็แปลกใจผมก็ไม่รู้นะว่าคนที่เป็นลมสลบแล้วอาเจียนไปพร้อมกันได้นะจะมีจริงๆไหมนึกออกไห ม เขาเล่าฟังว่าเขาเป็นลมสลบแล้วอาเจียนนึกออกไหมฮะ คร ับ แล้วทีเนี้ยพอเขามีสติขึ้นมาฟื้นมีสติขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยความที่กลัวก็กลัวนะแต่คราวเนี้ยเขาบอกว่ากูไม่สนแล้วกูอยากจะรู้มึงคือใครเขาโทรสวนจะไปอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครรับโทรสวนจะไปตลอดเกือบเขาบอกเกือบทั้งวันน่ะที่โทรสวนกลับไปจนประมาณสักทุ่มครึ่งมั้งโทรทั้งวันเลยนะทีเนี้ยผมก็มีคำถามที่แปลกใจว่าที่ผมโทรทั้งวันแล้วแบตบริษัทนี้ไม่หมดไงวะ คร ับ ที่ผมนึกเองนะผมนึกเองนะตอนนี้ไม่หมดเลยแต่ว่าโอเคเพื่อนเราต่อว่าพอถกไปเนี่ยประมาณสักทุ่มครึ่งมันมีคนมารับทีเนี้ยคนที่รับเนี่ยไม่ใช่สับเปลือกแล้วสับเปลือกเนี่ยเอาเบิร์ดเอาโทรศัพท์ในโรงเนี่ยไปให้ญาติก็เลยได้คุยว่าอ๋อคนนี้นะเขาชื่อผมอุปโลกแล้วเขาชื่อน้องหญิง คร ับ แล้วเขาชื่อน้องหญิงนะเขาเขามีแฟนนะเขามีแฟนแล้วเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาก็เลยฆ่าตัวตายในการผูกคอตาย ครับ แล้วทีเนี้ยไอ้ชายเนี่ยไอ้ชายก็เลยถามว่าแล้วแฟนเขาชื่ออะไรชื่อเดียวกัน ชื่อชายเหมือนกัน ชื่อสมชายเหมือนกัน โอ้ยนาม สกุลกิจกะกิจะนะฮะกิจจะแต่ว่าผมไม่มีตัวท้ายนะแต่เป็นนามสกุลที่เกิดเป็นนามสกุลเดียวกันด้วยแต่สะกดคนละอย่างกันนี่ออกไหมฮะ ครับ แล้วทีเนี้ยชายนั่นแบบตกใจมากเลยแบบพี่หลอกหนูไห ม พี่หลอกหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกถ้าคิดว่าฉันหลอกเนี่ยทางนู้นนะอีกฝั่งถ้าคิดฉันหลอกเธอมางานศพได้เลยพรุ่งนี้เผาแล้ว ครับ มีชายไปเลย ไ ปกับเพื่อนเนี่ยไปกับเพื่อนเลยไปที่เสือเลยที่วัดนี้นี่ไปกับเพื่อนเลยและไปเจอจริงจริงเธอเป็นจริงๆแล้วเธอชื่อนี้จริงจริงจริงแล้วทีนี้เขาก็เลยนั่งคุยนะนั่งคุยกันสัปเหร่านะว่าเนี่ยหนูแย่หนูนั้นนี่ก็มาจุดธูปว่ามาจุดธูปหน้าศพว่าจะเขาไม่ใช่นะอะไรเนี่ยส่วนเบอร์ที่มีมาเป็นเบอร์บริษัทที่เพิ่งได้มาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมาแสดงตัวว่าฉันไม่ใช่แฟนเธอนะและหลังจากนั้นเขาก็ได้คุยว่าแล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครอยู่ไหนทำไมใจร้ายจังเขาก็เลยว่าอ้าวโอเคถ้าอยากรู้จักผู้ชายนะเขาก็ให้เบอร์เนี้ยอีกเบอร์นึงเนี้ยอีกเบอร์หนึ่งของที่เป็นเบอร์เหมือนพูดอะไรเป็นเบอร์ของผู้ชายคนนึงเนี่ยที่ทิ้งน้องเขาไปนะผู้ชายก็โทรไปหาเหมือนตัวเองแบบทัดแทนใจเนี่ยนะไม่โทรไปหาผู้ชายคนนั้นชื่อชายเหมือนกันมันเป็นเรื่องแปลก คร ับ เขาก็พอได้คุยกันอีท่าไหนรู้นะชายคนนี้นะดันหน้าคล้ายกับผู้ชาย เฮ้ย เกิดวันเดียวกัน เฮ้ย ปีเดียวกัน ครับ มันเรื่องแปลกไหม แล้ว หน้ามันคล้ายๆกันด้วย ครับ อีชายบอกว่าเนี่ยแต่หน้าเขาผู้ชายคนนั้นเหมือนหนูจริงๆคล้ายๆหนูเลยแล้วเฮียก็เลยถามว่าเพื่อนผมนะถามว่าแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นไงต่อวะมันเลวขนาดนี้แล้วมันเป็นยังไงมันอยู่กับเมียใช่ไหมอะไรเงี้ยตาวเนี่ย อ ยู่ศรีธัญญา อ้าว เป็นบ้า เลยเหรอ ใช่เป็นบ้าอยู ่ครับ แล้วก็แบบก่อนที่จะเป็นบ้าเนี่ยเขาไปเจออุบัติเหตุมาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยขับมอเตอร์ไซ ค ์แล้วเบรกไม่ทัน อ ่ะไปชนรถขนเหล็กอ่ะแล้วแบบสมองเขาเนี่ยแหว่งไปข้างหนึ่งเขาบอกตอนที่เห็นที่ศรีธัญญาเนี่ยมันก็ไม่คิดว่าน่าจะเหมือนกันแต่พอไปเห็นในรูปอะไรสักอย่างที่เขาเล่าให้ฟังที่รูปคู่กันอะรูปคู่กันที่อยู่ในโรงที่ว่าคือในโรงของน้องคนนั้นอะก็จะมีโทรศัพท์ มีสร้อยมีแหวนมีรูปคู่ของที่ที่เขาเป็นแฟนนะเต็มลงหมดเลย ครับ เขาเอาลงโลงไปด้วยคือชายบอกว่ารูปอ่ะที่มันดูในโลงอ่ะที่เอามาขึ้นไว้ดูเหมือนแบบมันเลินตกใจเหมือนกันทำไมมันขนาดนี ้ แล้วเขาก็ไปเยี่ยมผู้ชายที่ชื่อชายเหมือนกันเนี่ยท่านผู้ฟังคุณแจ็คไม่งงเน า ะ ไม่งงไม่งงเลยพี่ชายไปเอ้ยพี่หนึ่งไม่ใช่พี่ชายหรือปากเสียอะไรผมเรียกผิดเลยฟังเยอะนี่ไงอ้าวพี่หนึ่งไม่งงเลยฮะเข้าใจ ครับผมเขาก็ไปดูที่ศรีธัญญา ครับ คือสภาพเขาแบบเหมือนคนพิการเหมือนคนที่บนจริตไปแล้วแล้วอย่างนึงคือหัวเขาเนี่ยแหว่งในข้างหนึ่งแต่ไม่ตาย ครับ พอคิดไปคิดมาเหมือนเดือนกันเหมือนกันนะหัวเนี่ยแบบเหมือนคนยุบเหมือนคนที่คือเขาผ่าตัดสมองทิ้งไปส่วนนึงอ่ะ ครับ เคยนึกภาพออกใช่ไหมฮะ ครับครับ นั่นแหละทุกอย่างก็จบแล้วจากนั้นอ่ะก็ไปเผาพี่ชายนี่ก็ไปเผาเขาด้วย คร ับ แล้วก็ไปทำบุญด้วยจากนั้นพี่ชายก็รู้สึกว่ามันแย่มากแล้วช ี วิตแย่มากก็เลยมาลาออกกับเฮียมา ล าออกกับเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมว่ามึงจะออกทำไมเขาก็เผาไปแล้วพี่ชายบอกว่ามันไม่ได้จบแค่นั้น อ้าว แล้วมันก็ทิ้งไว้แค่นั้นแหละแล้วมันก็ร้องไห้วันไม่ได้จบแค่นั้นเดียวหรืออยู่ไม่ได้แล้ว แล้ว ทุกวันนี้พี่ชายบวชอยู ่โอ้ยคนลุกเดี๋ยวนะพี่หนึ่งกำลังจะบอกว่าคนที่โทษนะฮะคุณผู้ฟังคนที่เป็นเพศที่สามทุกวันนี้บวชเลยอะฮะ บวชอยู่บวชอยู ่โอ้ยผมยังอึ้งอยู่เดี๋ยวนะแสดงว่ามันยังมีเรื่องต่อ คือเรื่องต่อเนี่ยไม่มีเพราะว่าผมรู้จากเพื่อนเท่านี้แต่อ่ะพระชายผมก็บาปเนาะพระชายพระชายคนที่อีกชายพระชายบวชอยู ่ แต่ไม่เล่าให้ฟังต ่อแสดงว่าเขาต้องมีอะไรที่เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมากกว่านั้น ใช่มาก เฮ้ยจังหวะมันเหมือนโดนเข้าใจผิดอ่ะเหมือนโดนเข้าใจผิดแล้วโดนตามรังควานอย่างนี้เหรอหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นวะ ใช่ผมก็อยากรู้อยู่เลยมากกว่านั้นแต่ว่าเพื่อนบอกว่าพระชายไร้สองท่าน ครับ ถามแล้วแต่ไม่ตอบยิ่งถามยิ่งร้องไห้จนพูดจะไม่รู้เรื่อง ครับ มันถามแบบคนกดดันแล้วคนไม่อยากพูดอ่ะกดดัน ก็อยู่ คำสุดท้ายว่าเฮียครับมันไม่ได้จบเท่านี้ อยู่ที่ตัวท่านแล้วครับว่าท่านพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าท่านไม่เก็บไว้หรอกเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวก็ต้องมีการพูดต้องมีการเล่าให้ฟังว่าเอ้ยตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพระรูปนี้อ่ะผมเรียกเป็นพระก็แล้วกันเพราะพี่หนึ่งว่าทุกวันนี้บวชอยู ่ ก ับ แค่เบอร์โทรศัพท์ที่เจ้านายให้มาเอามาใช้งานมันกลายเป็นเรื่องเป็นราวได้เฮ้ยแต่มันอย่างนี้คุณผู้ฟังนะครับเรื่องของเบอร์โทรศัพท์พวกนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจเลยฮะมันเป็นเบอร์ที่ทางค่ายมือถือเนี่ยเขาเอามารียูสได้นี่ถูกไหมใครที่เคยใช้เบอร์นี้มาแล้วมีการแบบอ่ะเลิกใช้ปิดบริการเขาก็จะเอาเบอร์นี้มารันในการขายต่อขายใหม่แล้วยิ่งเป็นเบอร์สวยๆอ่ะมันจะก็จะขายได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะ เบอร์มันสวยมากผมฟังแล้วผมก็ซื้อ ครับเท่ากับว่าเรื่องนี้ถ้าเราจับต้นชนปลายกันดีๆนะครับเบอร์โทรศัพท์นี้อาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ชายคนนี้แหละในอดีตที่ใช้คุยกับแฟนเขาจนตัวเองมันมีเรื่องลงเรื่องราวสัญญามันตัดไปอีกแล้วจนมันมีเรื่องราวต่างๆนะครับจนทำให้ผู้หญิงคนนี้ตามเรื่องเล่านะคุณผู้ฟังฆ่าตัวตายหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้อาจจะเจออะไรที่เกี่ยวข้องกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้หรือเปล่าก็ไม่รู้จนทำให้เขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเลยต้องปิดเบอร์นี้นะครับคือคืนให้กับค่ายมือถือแล้วค่ายมือถือก็เอาเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้มารียูสขายใหม่พี่หนึ่งครับโทษทีครับพี่นะครับเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วเป็นการเอาเบอร์นี้มารียูสขายใหม่ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยเจ้านายของพระชายผมเรียกพระสมชายก็แล้วกันซื้อมาแล้วก็เอาเบอร์นี้มาใช้งานจนมันกลายเป็นเรื่องนี้ขึ้นมา ครับ เออเพราะฉะนั้นก็ได้แต่รอครับคือตอนนี้มันค้างคาสรุปแล้วหลวงพี่ท่านเจออะไรหนักกว่านั้นหรือเปล่าแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะที่เป็นแฟนของผู้หญิงคนนั้นน่ะก่อนที่เขาจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาไปเจออะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าไปเจออะไรตรงไหนหรือเปล่าที่ทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุอันนี้เราก็ไม่รู้ไง ใช่ครับ เออนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้วันเวลาครับมันจะคลี่คลายเรื่องนี้เองเชื่อว่าเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะถ้าท่านพร้อมเดี๋ยวท่านคงจะมาเล่าแหละ ก็อย่างนี้ฮะถ้าผมพูดไปหากันเองได้ไหมครับว่าท่านจะอยู ่ไม่ต้องพูดดีกว่าพี่ไม่ต้องพูดดีกว่านี่มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลละผมว่าเราฟังเรื่องนี้อย่างที่พี่หนึ่งบอกแหละว่าเฮ้ยฟังเอาตื่นเต้นฟังเอาเรื่องเป็นเรื่องที่พี่หนึ่งมาโม้ให้ฟังก็แล้วกันนะครับกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นลักษณะแบบเนี้ยแต่ผมอยากรอให้เวลามันผ่านไปแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวเราคงจะได้รู้เรื่องนี้ต่อไม่รู้นะวันหนึ่งเราอาจจะได้รู้ก็ได้เออจะได้รู้ก็คือต้องรอท่านสึกก่อนแหละ ก็คงผมไม่รู้ท่านสึกเมื่อไหร่นะเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ถือว่าเป็นมา5-6 ปีแล้วยังไม่สึกเลย หรอหรือไม่ก็อาจจะให้ท่านรู้สึกสบายใจมากกว่านี้แล้วเกิดมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเดี๋ยวคงจะได้ทราบกันแต่เรื่องนี้มันจบประมาณนี้ก่อนแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วเรื่องนี้พี่หนึ่ง ใช่เพราะผมฟังว่าขนลุกนะ เออ ถือว่ามันมีเรื่องอาจารย์หมอที่น่ากลัวกว่านั้นผมจะเก็บไปหลัง ๆครับเออเรื่องนี้ก็โอเคพี่หนึ่งน่ากลัวแปลกดีน่ากลัวเลยแหละฮะสำหรับเรื่องเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์อะไรพวกนี ้ส่วนเบอร์โทรศัพท์อย่างที่คุณแจ็คพูดนะเขาจะมากลับมารีวิวนะ ครับ อย่างเบอร์ที่ผมโทรคุยกับแจ็คปัจจุบันเนี้ย ครับ มันเป็นเบอร์ที่ผมซื้อที่ผมทำบริษัทนะมันก็คล้ายๆซื้อเพื่อเข้ากับดวงอะนะ ครับครับ ที่ทางความเชื่อนะเบอร์ที่ผมซื้อมา5-6 พันนะซื้อมาจากใครสักคนนึงก็แหละที่เขาปลูกดวงอะไรให้ไง ครับเขามีความเชื่ออย่างนี้เขามีความเชื่อน ี ้ครับ ใช่ เออเขาเรียกว่าเบอร์สวยเบอร์มงคลอะไรพวกนี้นะครับ ใช่คร ับ โอ้โหสนุกตื่นเต้นน่ากลัวมากพี่หนึ่งเรื่องนี้เบอร์นี้เกี่ยวกับความรักขอบคุณมากมากครับพี่หนึ่งที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ครับขออวยพรปีใหม่หน่อยได้ไหม เชิญครับพี่หนึ่ง ก็ขอให้ The Goat นะครับอยู่คู่กับพวกเราเนี่ยทั้งเป็นสมาชิก The Goat เนี่ยตลอดไป ครับ ขอให้ทีมงานนะฮะสุขภาพแข็งแรง ครับ ทุกคนเลยนะ ครับ แล้วขอให้พี่บัตรขายปลาสลิดดี เจ็กบัตรปลาสลิด แล้วขอให้วีวีสักอย่างหนึ่งขอให้ดี ครับ แล้วก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านทุกคนสุขภาพแข็งแรง ครับ อย่าท้อใจในอุปสรรค ครับ จงก้าวข้ามมันให้ได ้ฮะ ชีวิตไม่ได้มีแค่นี้มีวันพรุ่งนี้เสมอ นี่มาเป็นพี่ตูนเลย นะฮะ พอ ในต้องตูนเลย ครับผมพอในที่อวยพรมาก็ขอให้กลับไปหาพี่หนึ่งเป็นร้อยเท่าพันเท่านะพี่หนึ่งนะ ครับผม นะฮะขอบพระคุณมากๆพี่หนึ่งเห็นพี่บัตรบอกว่าพี่หนึ่งเพิ่งรู้เรื่องของทริปตุรกีอ่ะ เพิ่งรู้ เออจนมันเต็มหมดแล้วพี่แต่มันยังไม่เต็มสักทีเดียวเดี๋ยวพี่หนึ่งถ้าสนใจเอาคุยกับวีวีก็ได้นะ ได้ นะฮะโอเคได้ครับพี่หนึ่งยังไงขอบพระคุณมากๆนะพี่หนึ่งนะ เรื่องตุรกีผมนักหนึ่งฮะนิดนึงถ้าเรื่องตุรกีต้องปรึกษาเพราะว่าเวลาผมไปผมจะไปทั้งหมด7 คน ครับ ตลอดไปครอบครัวหมด ครับ พ่อแม่อะไรเงี้ยพี่น้องไปกันเดี๋ยวปรึกษากันก่อนแล้วถ้าเขาโอเคเดี๋ยวเราจองด้วยเลย ได้เลยครับพี่หนึ่งครับ โอเค ขอบพระคุณมากๆครับพี่หนึ่ง สวัสดี สวัสดีครับ